محترم قماندان صاحب په تکلیف نه کیږي، خپل ځان مو راته معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبدالرشید د ننګرهار ولایت د امیر حمزه قرارګاه د معاون په صفت وظیفه لرم. محترم، استاسې د مجاهدینو تعداد په کومه اندازه دی؟ په دې رابطه باید ووایم چې د امیر حمزه قرارګاه د څلورو عمده جبهو څخه تشکیل شوې، چې هغه د سرخود جبهه ده، د شیرزاد جبهه ده، د الله اکبر جبهه ده، او د چپیار جبهه ده. چې په دې کې د سرخود ولسوالي، د شیرزاد علاقه داري، د خوږیانو لویه ولسوالي، د اګامو په چیر علاقه داري، او د چپیهار علاقه داري شامل دي. ډیر ښه. محترم قماندان صاحب، په فعلي شرایطو کې وضع د دولت څنګه اټکل کیږي؟ په دې رابطه باید ښکاره کړم چې دا دومره د تشویش او د اندېښنې خبره نه ده، چې دشمن تقریبا د څو میاشتو را په دېخوا یو ډېر جزوي او کم پیشقدمي کړې ده او مخته تللی دی. شاید د باندې د صحنې نه دوستانو ته دا موضوع د اهمیت وړي، خو مجاهدینو ته دا موضوع اهمیت نه لري، ځکه دشمن څنګه چې صادق نه د روسانو د وتو نه بعد ډېر ضعیف پاتې شوی دی، نو فلحال هم ډېر د ضعف په حال کې دی. دا البته یو څه مشکلات و، یا البته یو څه نور عوامل و چې دشمن تقریبا یو دوه درې محدودې نقطې په اول قدم کې ترلاسه کړي دي. دشمن ډېر د ضعف په حال کې دی، دشمن ډېر بې وسې دی، ډېر عجز دی. محترمه، د مجاهدینو مورال په کومه اندازه دی؟ که معلومات راکړئ بده به نه وي. انشاءالله انشاءالله مجاهدین په دیولس کلن جنگ کې کافي تجربه لري، او هغوی په دیولسو کلونو کې په ډیرو زیاتو شهادتونو، قربانیو، هلو ځلو او ډیرو تکالیفو سره خپل مورال لاسه نه دی ورکړی. دا ما ارزو کې چې د مجاهدینو مورال په دې رابطه ډېر لوړ دی، او ډېر په احساس او ډېر په شوق او ذوق سره بیا هم د دشمن د سنګرونو د تعرض او د عملیاتو لپاره آمادګي نیولې ده او نیسي، او انشاءالله انشاءالله په مجاهدینو باندې همدغې عمل د دشمن هېڅ کوم تاثیر نه دی کړی او څه رول نه لري. ډېره مهرباني. ښاغلی قماندان صاحب، تاسې ته د کومو موادو په هکله مشکلات دي؟ د مشکلاتو په رابطه باید ووایم چې شاید روزمره مشکلات حتما وي، انتقالات تکلیف وي، د لاسته راوړلو ذرایع تکلیف وي، او ځینې نور دې تر څنګه فرض مثال د مریضانو یا د زخمیانو یا د مهماتو یا د اکمالاتو په رابطه باندې مشکلات شته دی روزمره، هغې نه مونږه خلاصون نشته دی، او هغه مشکلات انشاءالله په موقع او داسې په روزمره حالاتو کې حل و فصل کیږي. ځینې شرایط د جهاد او شرایط د انقلاب داسې دي چې یو وخت کې په اصطلاح ټول ضروریات کافي او مشکلات حل یي، کم څو فیصده مشکل یي. بعضې اوقات د شرایطو له نگاهنه، د شرایطو د ګډوډتیا په خاطر باندې څه حتما تفاوت کوي، مشکلات شته دی څه نه څه، خو هغه په وخت سره انشاءالله حل و فصل کیږي، او هغه داسې دومره زیات تاثیر نه لري په مجاهدینو باندې چې په جهاد باندې سروب او تاثیر واچوي، یا خدای ناخواسته مشکلات د مجاهدینو تر منځ را پیدا کړي. انشاءالله حلېدونکي چې مشکلات یي. ډېره مهرباني. محترمه، آیا تاسې په دې هکله خپلو تنظیمي رهبرانو سره د دې مشکل په باره کې مفاهمه کړې؟ بلې صاحب، مونږ خو تقریبا په اصطلاح زموږ د جهاد منبع او زموږ د جهاد سر چشمه تنظیمونه دي او رهبران دي. مونږ حتما خپل مشکلات روزانه روزمره هغوی ته عرض کوو، هغوی ته یې اورو، هغوی په دې رابطه مختلف تصامیم نیسی، مختلف راهنمایی او هدایت کوي چې د جهاد حتما د مشکلاتو تکالیفو سره یې. نو انشاءالله مونږ په دې مشکلاتو تکالیفو باندې پوره قانع یو او قانع شوي یو، او دوستانو یا نورو چې په دې رابطه باندې کومه همکاري کړې ده یا یې کوي روزمره، هغه قابل قدر ده. مهرباني ده محترم قماندان صاحب، د مشرانو نظر په دې باره کې، یعنی د مشکلاتو د حل په باره کې څنګه دی؟ نو مشران هم په دې سلسله کې د څه مشکلاتو سره په خپله دوچار دي، څه مشکلات په مخ کې لري، او ځکه داسې کوم دولت او یا داسې کوم حکومت نه دی برحال او برقرار چې هغه سل فیصده د مجاهدینو مشکلات د هغې مرجع نه حل کړی شي. حتما ټول دوستان د دې نه آګاهي لري چې دا روان جهاد په ډیرو ضعیفو وسایلو په ډیرو ضعیفو امکاناتو شروع شوی دی. اوس هم داسې مشخصه مرجع یا داسې مشخص چینل مونږ سره نشته چې مشران د هغې نه دا مشکلات حل کړي. حکم ځایه پورې چې د هغوی توان او قدرت رسیږي، هلې ځلې کوي چې د مجاهدینو سره په مشکلاتو کې همکار اوسیږي، بې تفاوته نه پاتې کیږي. ډیره مهرباني محترم قماندان صاحب، په اوسنی شرایطو کې د منطقي اهالي تاسو سره خپله همکاري کوي یا نه؟ که کوي نو په کومه اندازه، او د کښت او کر په هکله که معلومات راکړي بده به نه وي. دا خو یو منلی حقیقت دی چې روان جهاد او انقلاب د دې ولسونو، ملتونو، د دې خلکو، د دې قومونو د همکارۍ او د دوی د کومکونو نتیجه ده، د دوی د کومکونو باعث دی. خلکو ملت په ډیره میړانه او په ډیر اخلاص سره خپله قرباني ترسره کړه. د مجاهدینو سره څو کلونه مسلسل تر اوسه پورې مجاهدین د عیاشي او د عبادې په رابطه باندې فقط په ولسونو کې عیاشه کی. دا مشکلات ټول د ولس د خلکو د خواه حل و فصل شوی دی، او خپله د منطقې ولسونو خلک په شهادتونو کې، په قربانیو کې، په جګړو کې فوق العاده سهیم دي. او علاوه د دې نه هغوی چې هلته په منطقه کې کوم کشتوکار کوي، کوم زراعت مخ په وړاندې باندې بیایي، هغه ټول د دې مجاهدینو په خدمت کې ږدي. د مجاهدینو سره په د دې خپلو کشتوکار په رابطه باندې همکاري کوي، که څه هم دشمن ناترسه په دې رابطه باندې د مسلمانانو، د دې خلکو، د اهالیو فصلونه او زراعت او کشتوکار یې تقریبا زیاته برخه تباه کړی دی. لږې ځمکې دي چې فرض مثال هغې کې کشتوکار صورت نیسي. بیا هم کله چې حاصلات قریب شي، هغه پخېدو موسم ته نږدې شي، بیا هم ورباندې ناترسه دشمن د تیارو په واسطه بمبارد کوي او د تیارو په واسطه ورباندې بمانه چې فصلونه سوځوي. شاید تاسو دې نږدې و ځایونو کې خپل چاپېریال کې لیدلي چې کوم ځمکې اکثریت سوځېدلي دي، دې ټولو کې فصلونه ولاړو، دې ټولو فصل درلود، دې ټولو کې کشتوکارو، دا ټول د دې دشمن له لاسه تباه شو او ټول په هلاکت ورسېدو. څه مشکلات د کمونستانو یا دشمن لخوا شته دی چې هغې باندې مجاهدینو ته هم تکلیف دی او اهالي خلکو ته هم تکلیف دی. نو موږ د اهالي او د منطقې د خلکو د قربانۍ نه سترګې هېڅکله نه پټوو او هېڅوک یې نه پټوي، او موږ د دې ځایه پورې د رسېدلو عامل او سبب په خپله همدا اهالي او د منطقه او دا ولسونه دي. ډېره مننه کوم محترم قماندان صاحب، د دولت د قوې فعلي تعرض په هکله ستاسې نظر څه دی؟ په دې رابطه باید همدومره ووایم چې مجاهدین با ایمانه او متقي او ډېر سرشاره خلک دي. مجاهدین دا موضوعات ته دومره چندان توجه ابتدا نه پوره نه ده شوې او نه یې کوي. هغه علت دایي چې مجاهدین کمی منطقې ونیسي، کمی منطقې تسخیر کی، کمی منطقې د دشمن نه قبضه کی، بیا هغوی په ساتلو کې داسې اکثره وخت بې تفاوته پاتې، چندان دې ته اهمیت نه ورکوي چې یاره دشمن کې به هم دومره قوت یي چې دوی به دوباره زموږ په دغه سنگرونو یا په دغه فتوحاتو باندې تعرض وکړي. موږ د دې دښمن نه د دې قطن امید نه وو، د دې قطن تمه ترېنه نه کېدله چې یاره دوی کې به دومره جرأت پیدا شي چې دوی به دا زموږ په منطقو باندې تعرض وکړي. خو هغه البته زمونږ د مجاهدینو د بې اعتنایۍ یا د بې پروایۍ یا د سرشارۍ سبب و چې دښمن یې ناچیزه ولیدو او دښمن هم د دغې موقع نه استفاده وکړله او یو څه د خپل حد نه یې تجاوز وکړي او د باندې ووتلو، هغه سرحد یې مات کړي. ډېره مهرباني صاحب. محترمه، آیا دوی څنګه وکولی شو چې تعرض وکړي؟ البته دشمن هم د همدې موقع نه په استفاده چې هغوی هم په ولسونو کې یا په مناطقو کې یا تقریبا د مجاهدینو تر شا یا بعضې کمو مجاهدینو سره ځنې داسې بې تفاوته خلک شته دی یا داسې بې ایمانه خلک شته دی چې هغوی دلته د مجاهد صفته په ډول باندې یا په منطقه کې خو د دشمن او د کمونستانو سره حملاری او دوستان دي. هغوی البته د مجاهدینو د دې سرشارۍ او یا د مجاهدینو د دې بې اعتنایۍ په نتیجه کې استفاده کړې او دشمن یې په دې باندې واداره کړی دی چې یاره مجاهدین داسې کوم ستاسو په وړاندې څه پروا او څه اختیار یا تاسو نه کومه ویره او یا د ډار احساس نه کوي، نو په دې رابطه باندې کولی شئ تاسو دغه سرحد نه وړاندې تیر شئ. دا کیدلی شي د دغه ځنې بې غیرته مجاهد صفته خلکو چې هغه مجاهدین نه دي او د مجاهدینو په صفونو کې دي، کیدلی شي د هغوی نه په استفاده سره دښمن دا کار مخته بیولی وي. ډېره مهرباني. محترم قمندان صاحب، که چېرته مجاهدین خپلو وظیفو ته اماده وي، دولت تعرض کولی شو؟ نو انشاءالله او انشاءالله چې مونږ مجاهدین په څنګه چې لازمه ده او هماغه چې په خپلو سنګرونو کې اوسیږي او خپل وسایل برحال او فعال وساتي، زه انشاءالله اطمینان ورکوم ټولو وروڼو ته چې دښمن ابداً هم نشي کولی چې د خپل سرحد نه وړاندې تیر شي، ابداً د دې جرأت نشي کولی چې خپل سرحد پرېږدي. من تقریبا په دې څو میاشتو کې د دښمن حالت او وضعیت دلته ته نږدې نه مطالعه کړی دی، ځکه دا چې موږ همیشه دلته په اول خط کې د مجاهدینو سنګرونو سره اوسیږو، نو موږ د دښمن ټول وضعیت او حالات او کیفیت د نږدې نه ګورو. دښمن حقیقت ووایم چې په داسې حالت کې چې ټینک هم ورسره وي او ډېر موټر هم ورسره وي، خو نشي کولی چې د تقریبا د خپل 500 او 600 مترو په وړاندې باندې په مجاهدینو باندې تعرض وکړي. هغلته هم خپل دفاعي حالت یې غوره کړی او په ډېر خجالت او شرمېدلي حالت کې. ډېره مننه. محترم قمندان صاحب، که معلومات راکړې بده به نه وي چې دولت تعرض کوي، د مجاهدینو عکس العمل څنګه دی؟ تنها د مدافعې په حال کې دي او که کله ناکله تعرض هم کوي؟ دا باید هم وپوښتم، تر دې زیات تعرض کولی شي او که څنګه؟ دا خو همیشه د مجاهدینو صفت دی چې د دښمن د تعرض په حالت کې یا د غیر تعرض په حالت کې همیشه په دفاعي سنګرونو کې ناستي او د دښمن بل مقابل سنګرونه د مجاهدینو نه ډکي. دښمن چې کله تعرض وکړی یا تعرض کړی دی، د هماغه لحظې نه د مجاهدینو تعرض روان دی. خو دا چې یو څه د انتقالاتو مشکلات شته دی او ممکن تاسو ته هم پته وي چې دا مناطق فرق لري او هر طرف ته د وسایلو د مهماتو او د ضروریاتو د انتقال وخت یو څو فیصده نیول کیږي، نو کیدلی شي چې په ډیر لږ وخت کې انشاءالله مجاهدین دا کوم نقاط چې دښمن نیولي دا بیرته ترلاسه کړي او یا دا ټینکونه او کوم موټر چې دوی د خپل د مجاهدینو سرحد نه راباندې شوي دي، کیدای شي او په لږ وخت کې غنیمت ونیول شي. په دې رابطه چې دښمن هم تعرض کولی شي نشي کولی، انشاءالله زه اطمینان درکوم چې ابداً دښمن د دې سرحد نه یو قدم وړاندې نشي کیښودلی او مجاهدین په دې توان لري او د دې استعداد ور سره ده چې په لږ ورځو کې ان شاء الله چې کله هغه جزوی مشکلات هم حل شي نو دشمن به هغه خپل سرحد ته رسوي او هغه کومې وقفې چې د جنگ په جریان کې مونږ ورکړې وي آینده به شاید دغه وقفې هم غوره نه کړي او مستقیماً به انشاءالله دا ځلې مجاهدین که د خداوند جل جلاله امداد وي انشاءالله جالباد فتح کوي. ډیره مهرباني محترمه، آیا تاسې نظر څنګه دی چې مجاهدین به جلال آباد په نیولو کې په څومره وخت او په څه قسم بریالي شي؟ د جلال آباد ښار په رابطه زما نظر دومره دی چې همدومره چې دا د باندې دوستانو یا باندنیو راډیوګانو د جلال آباد مسله اهمه کړله، مجاهدینو سره د دې په رابطه دومره پروګرام نه و. مجاهدینو نه غوښتل چې داسې یو جبهي و یا داسې یو دوامداره جنګ او ته دوام ورکړي او داسې یو صحنه راولي چې هغې کې دومره کشاله پیدا شي او دونه مشکلات را پیدا شي. زمونږ جنگ همیشه په دغه ګوریلا او په شیکونو باندې ولاړ دی او مونږ همیشه د همدغسې جنګونو نه کار اخیستی دی. بل علت د دې ښار په رابطه دا دی چې یو عمده مشکل چې شته هغه په اکثره نورو ولایاتو کې داسې پوره منظم جنگ نه دی شروع شوی چې دشمن قوت تقسیم شي. دشمن ټول قوت نن جلال آباد ته متوجه دی. د خارجي راډیوګانو دشمن دې ته واداره کړی دی، په دې مجبور کړی دی چې د جلال آباد نه د سر په بدله دفاع وکړي او جلال آباد وساتي. مګر کله که په نورو ولایاتو کې منظم جنگ شروع شي انشاءالله او د کابل او جلال آباد ترمنځ لاره چې فلحال هم بنده ده او دې دوه ورځو کې دشمن زیات تلفات کتلی دي، ډیر مهمات امکانات له لاسه ورکړي دي، ډیرې موټرو کمپنۍ هلته تباه شول، دې باندې مې څه فشار راوړل شي انشاءالله مجاهدین که وغواړي کولی شي جلال آباد آزاد کړي. خو د دې تر څنګه یو عمده مشکل بل هم دی چې هغه په جلال آباد په ښار کې ځینې اهالي خلک اوسیږي او هغوی نه هجرت کولو توان لري او نه بل کوم ځای ته د وتلو اجازه دشمن ورکوي. که چېرته همدغه قوت چې مونږ سره کوم دی، دا حقیقت وایم چې که د دوی غوندې په بې رحمانه ډول باندې کار ترینه واخیستل شي نو انشاءالله چې د سهار د 8 بجو نه تر 12 بجو پورې که د جلال آباد په ښار کې ونم پاتې نه شي او ژوندی انسان به مونه ګرځېږي. خو بیا هم دا هلته مسله د اسلام مطرح ده، مسلمانان یو او جهاد دی، جنگ هم نه دی جهاد دی. خو دې کې لازمه ده چې د هر چا حقوق سړی مدې نظر وساتي. خیر که هغه دوستان د هغوی تر څنګه پراته دي، په دې 12 او 13 کلونو کې ونه کول چې د دشمن خوا پرېږدي د باندې لاړ شي، البته مشکلات ولري. نو یو څه زموږ لپاره باعث په خپله باندې دغه اهالي او دا غریبان او بې دفاع خلک دي چې د جلال آباد په ښار کې اوسیږي، دغه یو څو علتونه تقریبا د جلال آباد د ښار د نیولو لپاره شته دی. نو انشاءالله که یو څه نا څه دغه علتونه دغه مشکلات نسبي حل شي نو جلال آباد نیول داسې کوم حتمي سوال نه دی، انشاءالله نیول کیږي. ځکه ډیر سخت سنګرونه، ډیر درانده سنګرونه د دشمن د تورخم نه نیولې تر جلال آباد ښاره پورې، ډیر سخت سنګرونه د چپریهار نه نیولې تر ښاره پورې، سخت سنګرونه د خوګیانو د سرحدونو نه نیولې تر ښاره پورې، ډیر سخت سنګرونه د سرک غلجیي نه نیولې تر ښاره پورې. دا ټول مجاهدینو په هغه قوي قوت سره چې دشمن درلودو ناکام کړي. نو انشاءالله دا خو سواره منطقه ده او بیخي جنگ هم هلته لاس په لاس او ډیر داسې قریب جنگ دی. خو تنها دغه یو څه عوامل زموږ په مخ کې شته دی چې مجاهدین نه غواړي دا ښار د خاورو سره خاورې کړي. ډیره مننه محترم قومندان صاحب. د دولت اوسنی تعرض کې تاسې ویلی شئ چې د دولت خساره ډیره ده او که د مجاهدینو؟ انشاءالله د ټولو مجاهدینو د لیدلو سترګو د حالت نه چې په کوم تاریخ باندې په 14 د سرطان میاشتې باندې دشمن تعرض وکړي اکثر مجاهدین ټول چې په دفاعي سنگرونو کې وو دشمن خواته متوجه شو او په دشمن باندې بل مقابل ډیر قوي تارو شروع کړ. زیات ټینکونه ځای په ځای تباه شول، زیات ګاډي تباه شول، زیات کسان هلته ووژل شول، خو مجاهدینو ته انشاءالله ډیر کم تکلیف رسیدلی دی، هغه هم ډیر جزوي. دا تازه که یاداوري وکم، زموږ د ټولې قرارګاه په سطح باندې فقط او فقط درې کسان زخمیان شوي، چې هغه پرون دوه کسان بیرته سنګر ته راغلي او یو ورور لا تر اوسه په هسپتال کې دی. نو همداسې د نورو تنظیمونو مجاهدینو په رابطه باندې هم زه انشاءالله په جرات سره ویلی شم چې دښمن په دې کې څه کامیابي نه ده ترلاسه کړې او نه دښمن په دې کې څه ګټه کړې ده. تنها همدومره شوي چې یو دوه درې نقطې چې اوچتې حاکمې نقطې وي تقریبا د دوی په وړاندې اهمیت درلود، او د جلال آباد ښار د ژغورلو په خاطر باندې چې دوی دا د اختر مراسم څنګه تیر کړي هغه نقطې ونیولې او غواړي چې اختر دوی په اطمینان سره تیر کړي، خو ممکن نه دی. ډیره مننه محترم قمندان صاحب. د تیارو فعالیت په کومه اندازه دی؟ د ستاسې عکس العمل د کومې سلا په ذریعه کیږي؟ نتیجه یې څنګه ده؟ نن ورځ جنگ ټول تقریبا د تیارو په واسطه کیږي او د سکټو غونډیو په واسطه او د اوراګانو په واسطه باندې. دښمن په پیاده لحاظ باندې، په زمینی لحاظ باندې بیخي عجز دی، هیڅ نه لري، افراد ورسره زیات کمی دی، پیاده قواوې قوتونه یې اطرافو ته نشي وتلی، خو تنها په دې حالاتو په دې ورځو کې دښمن تیارې میګ 27 وغیره ډیر په شدت سره بمبارد کوي. آتی موږ په خپله د راډیوګانو نه د دوی حالات کشف کړل چې روسان په تیارو کې راځي او بمبارد کوي. ټوله ورځ چې هغوی خبرې کوي هغه روسان دي او د خزانه ځمکې ته مختلف بمان وروي او په هر حالت کې، خو موږ سره حقیقت ویایو. داسې څه وسایل نشته دی چې هغه سړی ورباندې دغه تیارو دفاع وکړي او د دې تیارو د شر نه ځان په امن کې کړي. خو بیا هم د خداوند د احسان او فضل دی، مجاهدین هغوی دښمن بمان وروي خو مجاهدین ناست دي ورته په مرکزونو کې. هغه چاته چې نیټه پوره وي هغه بیچارهګانو ته تکلیف رسیږي او هم تباقي خپل کار او فعالیت سرته رسوي. داسې څه وسایل په لاس کې نه لرو چې هغې باندې د دغه تیارو مقابله وشي. ډیره مننه محترمه. آیا ستاسې یومیه ضرورت په اسانۍ سره تاسې ته اکمال کیږي او که څنګه؟ په دې هکله مشکلات زیات دي. شرایط دا ډول دي ځکه د انتقالاتو ذرایع ډېرې ضعیفه دي او هر سرحد او هر نقطې ته نشي رسیدلی، اکمالات صورت نه نیسي. اول خو مجاهدین ډېر کم وسایط لري، بیا چې هغه دي هغه نقاطو ته چې لازمه ده سرحدات دي، سرکونه خراب شوي دي، پلونه نشته دی، موټر نه تیریږي. او بیا نو دا ضروریات خو تقریبا نو د کچرو په واسطه او د اسانو په واسطه او په دې شیانو باندې پوره کیږي او انتقالات کیږي. نو یو څه مشکل شته دی، نه پوره کیږي حقیقت یې. روزانه مشکل ممکن نه دی چې حل شي، خو څو فیصده مطلب به هغه کیدلی شي حل شي، مګر نور ځینې درانده مشکلات چې هغه د انسان او د یو فرد په قطوان کې نه وي، څه مشکلات زیات دي او هغه ټول د انتقالاتو او د نقلولو مشکل دی. ډیره مننه محترم قماندان صاحب. ستاسې محترمو مجاهدینو عملیات په اتحاد سره کیږي او که په انفرادي شکل؟ تقریبا د ابتدا نه چې جهاد شروع شوی دی اکثره وخت مجاهدین ټول عملیات په مشترک ډول کوي، په اتفاق سره یې کوي. بالخصوص کله چې د تورخم نه جنگ شروع شوی دی تر دې سرحد چې مجاهدین رسیدلي دي، دلته مجاهدینو ټولو په اتفاق او په یووالي او په اتحاد سره تر نن ورځې پورې او د مشورو لاندې خپل کارونه سرته رسولي دي. منفرد د جنگ او منفرد د عملیاتو کې داسې چندان مؤثره نتیجه نه وي، او کله چې عملیات مشترک وي نو انشاءالله هغې کې فتح وي، هغې کې کامیابي، هغې کې کومک. ډیره مننه محترمه. د مجاهدینو اخلاص په خپل مابین کې څنګه اټکل کوئ؟ ان شاء الله مجاهدین په خپل کې زیات مخلص دي، یو بل ته ډیر اطاعت او احترام لري، یو بل ته ډیر د قدر په سترګه باندې ګوري، ځکه یو مجاهد د بل مجاهد لپاره د تعمیر د خښتې مثال لري. یو مجاهد که سنگر ته ځي، بل مجاهد شاته په دفاعي سنگر کې ناست دي. یو مجاهد که زخمی کیږي، بل مجاهد انتقالی، یو مجاهد شهید کیږي، خو د نورو مجاهدینو په واسطه هغه اخري او نهایي سرحد ته رسول کیږي. دې ته ضرورت دی چې مجاهدین باید متحد وي، مجاهدین باید اتفاق وي، مجاهد باید د خپل کارونه په مشترک ډول سرته ورسوي. دا ضرورت لیدل کیږي. ډیره مننه محترمه. که تکلیف نه کیږي دا راته ووایه چې په دې موجوده محاذ کې تاسو د څو تنظیمو مجاهدین دنده په غاړه لرئ؟ دلته خو فلحال هر تنظیم د خپلې خوانه مسؤول قمندانان لري، او هر تنظیم خپل جبهات لري، او هر جبهه د خپلو مجاهدینو د خپلې جبهې مشري په غاړه لري. بیا دغه مونږ دلته تنها د خپلې قرارګاه په سطحه باندې څلور جبهې په هغې کې د حزب شامل دي، مونږه نمایندګي کوو، او د دوی سره زموږ همکاري د نورو تنظیمونو سره انشاءالله روانه ده. ډیره مننه محترم قمندان صاحب. د بوري حکومت په باره کې څه نظر لرئ چې دوی به خپل حکومتي چارې سرته ورسوي که نه؟ د عبوري حکومت په رابطه به فقط دومره ووایو چې که چېرته ټول جوانب په اخلاص سره او په صداقت سره او په ایماندارۍ سره کومک وکړي، اخلاص وښایي، کارونو کې غفلت ونه شي، انشاءالله خپلې چارې به سرته ورسوي، انشاءالله مخ په وړاندې به روان شي، او که خدای ناخواسته خارجي لاسونه پکې، باندنۍ هلې ځلې پکې، نور دوستان او دشمنان پکې مشکلات را پیدا کوي، نه غواړي چې فرض مثال د مجاهدینو یو قوت تثبیت شي، نه غواړي چې په جهان کې مجاهدین یو ځای ته ورسیږي، د مجاهدینو دا نظم لا قوي شي، نو کیدلی شي چې عبوري حکومت هم په ځای ودرېږي. خو همدا خبره هم دا ده چې عبوري حکومت هم څه د باندنیو خلاصوینو ته تاثیر لاندې دی. ډیره مهرباني محترمه. د ملي حکومت په باره کې څه نظر لرئ؟ په دې رابطه همدومره وایم چې مونږ جهاد شروع کړی دی د کفر په مقابل کې، شهادتونه هم ورکړي، قربانۍ هم ورکړي، ډېر ځوانان هم شهیدان شول، ډېرې بیبیانې کونډې شوې، ډېر ماشومان یتیمان شو، او دلته جنگ په اسلام شروع شوی دی. مونږ په دې ملک کې تنها اسلامي حکومت غواړو، او په دې ملک کې داسې نظام غواړو چې هغه د قرآن تر سیوري لاندې وي، او هغه د مسلمانانو حکومت وي، د مجاهدینو حکومت وي. ډیره مهرباني محترم قمندان صاحب. د ظاهر شاه په باره کې څه نظر لرئ؟ دا داسې یوه موضوع ده چې تقریبا هغه څوک چې داخل د صحنې، هغه څوک چې داخل د سنګر او جهاد وي، هغه چا چې دا صحنې په سترګو باندې لیدلي، اقلاً په اسپتالونو کې مایوبینو، زخمیانو، شهیدانو دا حالت لیدلی وي، او د دې مهاجرو د دې هجرت سلسله یې کتلي، په پاکستان کې او په ایران کې او په نورو ځایونو کې یا په داخل د افغانستان کې د خلکو مشکلات لیدلي، روزمره بمبارۍ او روزمره توپونه او روزمره دغه تباهۍ چې په دې ملت باندې تیریږي، خو زه وایم چې دوستان باید د دې ظاهر شاه د نوم نه نوره باید خودګذري وکړي، اقلا باید د باندې نور د ظاهر شاه نوم مطرح نه شي. مونږ په دې پوهیږو چې د دې روسانو د راتګ عامل افغانستان ته، د دې وسیله افغانستان ته څوک دی؟ چا روسان افغانستان ته راوستل؟ چا روسانو ته آزادي ورکړه په افغانستان کې؟ چا د خلک ګوند او د پرچنګ ګوند رسمي او پیژندل، چا هغوی ته د فعالیت اجازه ورکړه، او څوک وو چې د کمونیزم د پاره یې شرایط برابر کړل، څوک وو چې د کمونیزم د اکمال په خاطر باندې خپل ټول زرایع په کار باندې واچولې. نن چې د دې ټولو دربدریو، د دې ټولو تباهیو، د دې ټولو هلاکتونو موجب موږ تنها او تنها ظاهر شاه ګڼو، او ظاهر شاه او د هغه انډیوالان که نن په لندن کې، که په فرانس کې، که په چین کې او که په روس کې وي، ابدن ابدن داسې خلکو ته په دې ملک کې د ځای ورکولو اجازه نشته دی. داسې خلک باید د دې ملک کې پرې نه ښودل شي، ځکه دوی دغه ملت دغه ورځې ته، دغه حالت ته، دغه تباهۍ ته، دغه نن چې ورباندې کوم حالت تیریږي، دا د دې صاحبانو یا د دغه واکدارانو کار نتیجه وه. آینده په خاطر باندې مونږ وایو چې د ظاهرشاه سره دې ټول محاسبات وشي، د محاسباتو دپاره دې افغانستان ته راوغوښتل شي، که دلته انشاءالله اسلامي حکومت جوړیږي، خداوند جل جلاله مسلمانان اختیار او قدرت ته رسوي، نو دی به د محاسبې لپاره راغوښتل کېږي، نه هغه زوړ شراب خور او نه هغه کباب خور چې تقریبا څلوېښت کلونه یې د دې ملت غوښې او د دې ملت وینې په خپلو شرابو کبابو باندې ورکړې، او ضمناً یې په دولسو دیارلسو کلونو د هجرت او جهاد کې هغه خلک چې هغوی اقلن زموږ په یتیمان د یتیمانو په سرونو باندې لاس نه دی راکش کړی، اقلن زموږ د شهید فاتحه یې نه ده کړې، اقلن زموږ د کونډې په سر باندې پړون یې نه دی وراچولی، اقلن د باندې نه یې زموږ د مهاجر د خیمې او د جونګړې پوښتنه نه ده کړې. هغسې خلک موږ سره په افغانستان کې مطرح نه دي، په دې روان جهاد کې مطرح نه دي،